متاثر ہونے والے مولوی صاحبان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو سرسری سامنے اس کا الفاظ اور معنی سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست مولوی صاحب تھے, ایک دفعہ میرے پاس پشاور آتے میرے پاس آیا کرتے تھے, بیمار وغیرہ بھی ان کے میں ہی دیکھتا تھا. تو یہ تھے علاقے کے خان تھے, تو انہوں نے رحمت کر کے مدرسہ بنا لیا محترم بھی ہو کے آئے. تو میں نے وضو کیا, وضو میں نے تولیے سے خشک کیا, منہ ہاتھوں کو خشک کیا. انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب نہیں جائز ہے. کیوں نہیں جائز ہے جی؟ کیا جتنے قطرے گرتے ہیں اتنے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں؟ تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے. خیر نہ کہ والد صاحب تو ماشاء اللہ فارغ و تاثیر عالم ہے, لیکن ہم تو بہت پختہ بزرگوں کی صحبت میں رہے ہیں اور ان کے پاؤں جو عمل کرتے رہتا تھا حقیقی ہوتا تھا کہ تو ہم نے ہمیشہ وہ خوش کرتا دیکھا ہے تولیے سے. تو پھر جو ہے وہ والد میں نے پوچھا مولانا صاحب سے, کس سے پوچھا, تو اور نے پھر وہاں روایت نکال کر بتائی کہ آپ کے وضو کے بعد خوش کرنے والا کپڑا بھی ہوتا تھا. تو پھر میں نے خاصا کچھ دیر کے بعد پھر مولوی صاحب آئے, پھر کئی تحقیق کا موقع ملے. میں نے کر رہا تھا پچھلا برسوں کے میں نے بتایا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. میں نے کہا چلو شکر. تو ایک برخوردار جماعت میں گیا, ماشاء اللہ چار مہینے لگا کر جب آدمی آ جائے تو وہ تو پورا مفتی یادہ شیخ حاجی اور ایک چوتھائی جو ہے تو وہ اور کیا ہوتا ہے دانشور ایک چوتھائی دانشور ہوتا ہے, آدھا شیخ طریقت ہوتا ہے اور پورا مفتی ہوتا ہے جی. تو وہ آیا محلے میں, امام صاحب ایک دو منٹ لیٹ ہو گیا نماز میں, دوسرے دن ایک منٹ لیٹ ہو گیا, تیسرے دن پانچ منٹ لیٹ ہو گیا. اتنے مسئلے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ نماز کے جو ہے تیرہ فرض ہیں, سات باہر ہیں چھ اندر ہیں جی. باہر کے جو فرض ہیں تو شرائط نماز کے, باہر کے فرض کے ایک فرض وقت کا پہچاننا ہے, اور اس فرض کو یہ نہیں کرنا جی مولوی صاحب خراب کر رہا ہے, اتنا پتہ نہیں ہے جی. تو اس سے یہ سمجھا ہوا تھا کہ ڈیڑھ بجے نماز کے ڈیڑھ بجے یہ فرض ہے جی. ڈیڑھ بجے فرض ہے وقت کا پہچاننا جی. تو سبحان اللہ, اس لیے حضرت عالمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ محققین مشائخ کے ساتھ اگر آپ کا بیعت کا تعلق ہوا ہے تو ان کے مختلف کاموں کو دیکھ کر بہت جلدی اعتراض نہ کیا کریں جی. ایک تو یہ کہ بندے کے اتنا تحقیقی وقت گزارا ہوا ہے, کیا پتہ اس کی پاگے تحقیقات کتنی زیادہ باریک ہیں جی, کیا وجہ ہے کہ وہ کسی بات کو کسی ادھر سے کر رہے ہیں جی, کیا وجہ ہے کسی بات کسی ایسے مسئلے سے کر رہے ہیں کہ جو آپ کی فضیلت سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے جی. ایک دفعہ بغداد کی جامع مسجد میں شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں بہت بڑا مدرسہ تھا, بہت بڑا مدرسہ تھا. تو جو استاد صاحب تھے ان کے شاگرد تھے, جو شاگرد ہوتے ہیں نا یہ شاگرد کا کالج کے ہوں یا مدرسے کے ہوں کیسے ہوتے ہیں, ہوتے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے آدمی بھی کہ یہ تو صوفی التصوف ہے, التصوف کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسے ہوتے ہیں, اچھا علم کے بغیر بھی کوئی تصور والے ہوتے ہیں؟ تو نے کہا چلو ایسے فلانا مسئلہ پوچھتے ہیں. ہم نے ساتھ ساتھ سے پڑھا تھا, بڑا تحقیق پڑھا تھا, جا کر ان سے جو پوچھا تو انہوں نے کہا چلو کوئی برخوداران مسئلہ. جب مسئلے کو بیان کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ جو جتنی تحقیق ان کے پاس تھی ان کے استاد صاحب کے پاس تھی, وہ کوئی عملی مسئلہ تھا. تو عملی مسائل میں تو واقعی تصور نے بہت تحقیق کی ہوتی ہے کہ عمل کا بہتر سے بہترین طریقے سے عمل ہو تاکہ اس میں کوئی فرق نہ رہے. باقی امیرات کے مسائل ہیں جی, اور خلا کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, تو عمل سے پان کو دست اگر مسواق کے مسائل ہیں تو اس میں تو اہل تصور نے اتنی تحقیق کی ہوتی ہے کہ اتنی ان کی سنتیں اتنی ان کے آداب معلوم کیے ہوتے ہیں جی. کیونکہ روزانہ کا اجر دلانے والا عمل ہے, روزانہ کا اجر دلانے والا عمل ہے, تو لہذا اس نے پوری تحقیق کی ہوتی ہے. جو جو مسئلہ ذمہ آیا ہوا ہوتا ہے اس پر تحقیق کی ہوتی ہے. اب فتاوی عالمگیری کتنا زبردست کتاب ہے, لیکن دو شادیوں کے حقوق کی تفصیلات اس میں نہیں ہیں. کیونکہ ہندوستان کا فتاوی ہے, یہاں رواج ہی نہیں, لہذا اس پر بتایا دیا ہے. لیکن عالمی شہرت یافتہ کتاب ہے دنیا اسلام میں, چند کتابیں عالمی شہرت یافتہ ہیں, جیسے کہ ہدایہ ہے اور شامی ہے اور فتاوی عالمگیری ہے. تو یورپ کی سارے عدالتوں میں فتاوی ہندیہ کے نام سے یہ ہوتا ہے. بنائی تو عربی میں ہے, سارے ان میں ہوتا ہے, کیونکہ بعض اوقات ان کے قاضیوں کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ عالمگیری میں سے مسئلہ نکل آتا ہے. اور جو فقہ جہاں پر چل رہا ہو عدالتوں میں فقہ حنفی کی کتاب ضرور رکھتے ہیں, کیونکہ آخر پھنستے ہیں جو قاضی ان کے پھر فقہ حنفی کے علاوہ کسی جگہ سے مسئلہ ملتا نہیں. ہاں تو ہو گیا نا طالب علموں کو, تو استاد صاحب نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ ان کے ساتھ چھیڑا نہیں کرتے ہیں. شیخ شبلی کے تو بہت واقعات ہیں نا, دنیا اسلام کے تصور میں سے بہت شمار والے لوگوں میں سے گزرے ہیں. تو مضمون یہ شروع کیا تھا نا کہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت گہرے علم شخصیت ہے اور بہت پائے کے بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے, اور مسئلہ کوئی کوئی پوچھتا تھا تو وہ ایک فوراً جواب نہیں دیتا تھا, اگر وہ بات ہو کہ میری معلومات بھی نہیں ہے, نہیں ہو سکتا ہے مسئلہ ہو مجھے. یا پھر کتنی کتابیں, بہت بڑا کتب خانہ تھا ان کا اپنا, کتنی کتابیں فوراً اتار لیتے تھے اور ریکو ویسی مار کے فلاں فلاں فلاں فلاں جگہ کو نکال دے سر تھوڑی دیر میں سارے اتنے حوالے آئے. ایک دفعہ ایک آدمی آ گیا, وہ کہیں شیوں ٹھیک اس کو ٹکر گئے تھے, تو بڑا اس کا ذہن خراب ہوا اور خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بول رہا ہے. یہاں تک کہ اس کا خوب ٹھنڈا ہوا, خوب تھکا ہوا, خوب اس کو بلایا نا, جتنا اس کے ساتھ مواد تھا سارا اس کا اگلوایا اس نے, ساری بات مکمل کر لی. میں نے کہا وہ العدب المفرد جو ہے تو وہ اتار کر لاؤ سامنے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, ہاں جی بھی حدیث کی کتاب ہے. تو انہوں نے کہا اس کو فلاں جگہ کھولو, اس کو کس جگہ کو پڑھو. وہاں نے کہا تھا کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاویہ, اے امیر معاویہ, جب تمہیں حکومت ملے تو انصاف کے ساتھ حکومت کرنا, جو ان کی حکومت کی پیشن گوئی. تو دوسری فلاں جگہ کو پڑھو, اس جگہ کو پڑھا کہ امیر معاویہ بروز قیامت ایسے حال میں اٹھے گا کہ اس پر نور کی چادر ہوگی. حالانکہ ان کے دور حکومت میں با صحابہ پر جو ہے تو قتل کا حکم نافذ ہوا ہے, معلومات میں کہ نہیں. تو پھر صاحب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بلا کر سخت ڈانٹ ٹپٹ کی اور کہا تھا تیری بردباری اور تیری نرمی کہاں چلی گئی تھی. اچھا وہ عدالتی فیصلہ تھا میں کیا بار بار بشارت آئی کہ بروز قیامت ایسے عالم اٹھے گا کہ نور کی چادر ہوگی. تو اس آدمی کی گھنٹے کے بعد اور اس کا وہ منہ سے نکالنا اور اس سے سارے سارے ان میں وہ دو وہ ایک پیراگراف دو حدیث ایک وہ سب ایک آدھا اقتباس بنتا تو پڑھا کر بس اس آدمی سے لا جواب کر کے خاموش کر چھوڑ دیا جی. سبحان اللہ. ایک دفعہ ایک آدمی کینیڈا سے آیا ہوا تھا تو ان دنوں اگرچہ حالات بہت خراب نہیں تھے دنیا اسلام کے اور پاکستان کے, لیکن پھر کچھ مطلب ہے یورپ کے مقابلے ہیں دنیا کے وسائل اسباب ہمارے کم ہیں, اگرچہ حالات ہمارے انکم وسائل من سچے ہیں. ہاں جی بالکل. وہ بڑا لگا رہا, اس کا بھائی اس کو لے کر آیا تھا کہ کیونکہ جیسی باتیں کر رہا تھا یہ آدمی تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا ایمان سلب ہو گیا. لگ رہا کہ کافر ایسی ترقی پر ہیں, ایسے مزے کر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور مسلمان ایسی تکلیف میں ہیں. لگا رہا مجھے بڑا غصہ. میں نے کہا کہ مجھے فوٹ پیسے منگنا مرے نہ ہو پہ مستور اس بسا نہیں. ایک وزر بار صاحب کے ساتھ کوئی بول نہیں سکتا, خاموش بیٹھے گا, بڑا غصہ آ رہا ہے. ساری یہ مسئلے بات کیا کہ دیکھیں, اس نے کہا دیکھیں بھائی اس طرح ہے کہ یہ کافر کی مثال پیر کے جوتے کی ہے, مسلمان کی مثال سر کی ٹوپی کی ہے. سر کی ٹوپی پر ذرا سا میل گند لگا ہوا اور اس کو دھوتے ہیں, پتھر پر مارتے ہیں اور اس کو رگڑتے ہیں, اس کو قسم قسم کی چیزیں لگاتے ہیں, ہاتھ تک خوب اس کو کر کے صاف کرتے ہیں. سر پر رکھی جانے والی چیز ہے وہ صاف ستھری پاک صاف رکھتے ہیں, جوتوں کے ساتھ ٹٹی لگی ہوتی ہے, گوبر لگا ہوتا ہے, آدمی چل پھر رہا ہوتا ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ مثال ہے کہ مسلمان پر جو تکلیف آتی ہے اس کو اللہ پاک صاف رکھنا چاہتا ہے. سچ بات ہے, بوسنیا میں جتنا کچھ تو خون ہوا ہے تو یہ شب تو شاتے تقسیم ہوئی کہ جتنی بے دینی کے حالے پہنچے ہوئے تھے, لیکن ایمان اتنا کامل تھا کہ دین پر جان دے دی, لیکن صحیح کچھ جواب نہیں کیا. وہ کتنا بڑا شہادت کا مقام پا کر مفاد پا گیا ہیں. اصحاب الخدود کا جو واقعہ ہے یمن میں ہوا ہے نا, وہ خندقیں آج کل آج بھی موجود ہیں. اور یہ کرنل ڈینٹل سرجن نہیں ہے, کرنل وہ تو کرنل نہیں ہے, یہ کرنل نذیر جو ہے یہ یہ گیا تھا اس علاقے کے دورے پر گیا ہے نا, تو یہ ان خندقوں کی تصاویر میرے لیے لایا ہے. تو اس میں ابھی بھی جو ہے تو جو آثار پڑے ہوئے ہیں نا انسانی ہڈیوں کی شکل اس میں, یعنی یہ ٹبیا فبولا اور عمرس اور یہ, اس میں آدمی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ انسان کتنی ہڈی ہے, کیا نہیں ہڈی ہے. اور وہ اتنے آثار گزرنے کے بعد وہ جل کر کوئلہ ہو کر پتھر ہو کر آثار میں پڑی ہوئی. تو یہ اصحاب الخدود کا جو چلیں بزرگوں کا قرآن واقعہ تو وہ برابر جی کو بیان کرتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں. بات 7:30 بھائی ہماری آئی. یہ ہے کہ عیسائی بادشاہ تھا تو اس کا ایک نجومی شاعر جادوگر تھا, اس کی اس پر اس کا حکومت کا کام چلتا تھا. بوڑھا ہو گیا, اس نے کہا کوئی ذہین قابل بچہ مجھے لڑکا مجھے دو تاکہ اپنا سارا اس کو سکھا دوں کہ میرے بعد کام چلا کرے تمہارا. تو اس نے ایک بہت قابل اور بہت ہنہار لڑکے کو دیکھا, اس کے حوالے کیا. وہ لڑکے اس کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں ایک پادری کا عبادت خانہ تھا جو کہ نیک صالح آدمی تھا, صحیح عیسائیت پر تھا. تو اس کو اس کے پاس جب یہ بیٹھا تو اس کو بڑا لطف آیا, اس نے اصلی شاگردی اس کی کر لی. وہ جادوگر کے پاس بھی چلا جاتا تھا لیکن دیر سے جاتا تھا, وہ بڑی ڈانٹ ٹپٹ اس کی کرتا. آخر جو ہے تو ایک دن اس اللہ والے کے پاس اس کو اتنا اللہ کا تعلق ہو گیا کہ ایک نابینا عورت آئی, اس نے اس کے لیے دعا کی, اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. کوئی دوسرا مسئلہ تھا اس میں دعا کی, اس نے وہ ہو گیا. تو بادشاہ کو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو وہ تمہارے اس جادوگر سے ہی بہت آگے نکل گیا ہے. تو اس نے اس کے جادوگر کے ساتھ بات کی تو اس نے کہا یہ تو میں تو اس سے بہت ناراض ہوں, یہ تو کچھ اور سے اور ہو گیا ہے. معلومات جب کرائی اس کو پتا چلا کہ وہ تو ترقی پسند ترتیب کو چھوڑ کر گئے, وہ تو دہشت گرد ترتیب پر ہو گیا ہے. تو اس نے کہا اچھا اس نے کہا کس کا تو بندوبست کرنا چاہیے. تو اس نے اس کو ایک دفعہ پہاڑ کے اوپر چڑھایا, اپنے آدمیوں کو دے کر کے اس کو پہاڑ کے اوپر چڑھا, اوپر سے اس کو گرا دو تاکہ مر جائے بس. تو انہوں نے کہا اس کو گرانے لگے تو وہ آدمی تو بچ گیا, کوئی ایسا زلزلہ ہوا کہ وہ آج لے جانے والے آدمی مر گئے. پھر لایا کشتی میں بٹھایا دریا کے درمیان میں جا کر ڈبو دو اور پھر لوگ واپس آ جانا. تو انہوں نے جا کر جو وہاں ڈبونے لگے تو باقی ڈوب گئے, وہ صحیح سالم باہر آ گئے, بچہ کے لیے مصیبت بن گئی. خیر اب سارے حالات جب گزرتے گئے تو اس نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا, اس کو پتا بشارت ہوئی کہ شہادت شہادت کا وقت آ گیا ہے. اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس طرح کرو سارے مجمع کو لوگوں کو جمع کرو, اور جمع کرنے کے بعد پھر ایک آدمی جو ایک تیر لے اور تیر لے کر جائے تو وہ میری طرف تیر کو پھینکے کمان سے اور کہے بسم رب حاضل غلام, اس نوجوان کے رب کے نام سے, اس سے میری شہادت ہو جائے گی, تمہاری جان چھوٹ جائے گی. اس نے کہا تو بڑی اچھی بات, سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جو ہے تو اس نے اس کو کھڑا کیا, تیر کھینچا, آدمی کہا کہ بسم رب حاضل غلام, تیر لگا, ان کی شہادت ہوئی. سارے بجنے میں مجبے نے کہا کہ آمنا آمنا برب حاضر غلام, اس نوجوان کے رب پر ہم سب ایمان لے آئے. او بادشاہ کے تو مصیبت کھڑی ہوگی, تو پورا انقلاب ہوگی, ساری ترقی بند ترقی پسند ترسیم ختم. خیر جی اس بادشاہ نے لوگوں کو ڈرایا دمکایا کہ چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. آخر اس نے خندقیں کھود کر آگ جلا کر ان لوگوں کو اس میں پھینکا ہے, اہل ایمان ہو. تو ایک اور اس سے بچہ لیا, چھوٹا بچہ جو بولتا نہیں تھا بھی, اس کو پھینکا خندق کے اندر, آگ کے اندر پھینکا. تو عورت کو بہت تکلیف ہوئی اور روئی اور چیخی. تو بچے نے اندر سے کہا کہ امی پریشان نہ ہو, باہر سے آگ کے اندر جنت ہے. یہ واقعہ بڑا عجیب کر رہا ہوں. دوسرا فرعون کے جادوگروں کا ہے. یہ فرعون نے کہا کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹو, ان کو سودی پر چڑھاؤ. اس نے کہا فقر مانتا کاف, جو تو کرنا چاہتے کر لے, ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہمارے رب نے ہماری مغفرت کر دی. عجیب ہو جائے. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا رکوع المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واغفر من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل لنا سهلا يا رب اجعل لنا مرادنا پورا فرما يا عالم ہمارے مرم غیر شفا دی تمام یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا دی یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا دی یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.